और क्या आपके पास झगड़ने वालों की खबर पहुंची जब वो दीवार कूदकर दाऊद अलैहिस्सलाम की इबादतगाह में दाखिल हो गए।